ือพระเยซูคะ พระเยซูแห่งนาซาเร็ธนั่นหมายความว่าพระองค์อยู่ที่นั่นมาก่อนเหรอพ่อแม่ของพระองค์อยู่ที่เมืองนั้นพระองค์โตที่นั่นถามทำไมเลยจ๊ะ หนูหมายความว่าเขาเป็นใครกันหนูได้ยินคนพูดว่าพระองค์เป็นอาจารย์บางคนก็พูดว่าเขาคือพระบุตรของพระเจ้าม ันก็มีหลายความเห็นนะลูกแม่เองก็ไม่รู้จะเชื่อใครเหมือนกันไม่รู้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงไหม ถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงละพระองค์มาทำอะไรในโลกนี้คะ นั่นก็เป็นคำถามที่ดีลูกถ้าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าจริงพระองค์ก็เป็นพระมาสิอาแม่หมายความว่าพระองค์จะต้องแสดงตัวและเขาจะต้องล้มล้างอาณาจักรโรมันและครองบัลลังก์ของดาวิด ถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ใช่บุตรของพระเจ้า ทำไมลูกถึงแน่ใจล่ะจ๊ะ เพราะว่าเมื่อพระองค์เทศนาบนภูเขาเมื่อวานพระองค์ไม่ได้พูดถึงการต่อสู้กับพวกโรมันหรือการจะมีกษัตริย์องค์ใหม่เลย แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานแม่เองก็งงนะไม่รู้จะเชื่อใครดีลูกอยากรู้ก็ไปถามพ่อสิ พ่อก็เหมือนแม่นั่นแหละพ่อก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรเหมือนกันพระองค์แสดงอภินิหารและทำการอัศจรรย์ได้คำเทศนาและคำอุปมามีความหมายน่าเชื่อมากกว่าผู้ใดพระองค์อาจจะเป็นพระมาสยาแต่คำสอนของพระองค์ไม่ตรงกับพวกผู้นำพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อใครดี แต่พระองค์เป็นคนใจดีนะพ ่ อ ใช่แล้วล่ะลูก พระเยซูยิ้มให้หนูด้วยเมื่อหนูส่งดอกไม้ให้พระองค์พระองค์ลูบหัวลูกแล้วก็ขอบใจทำให้หนูดีใจ มีหน้าล่ะลูกถึงได้ตั้งใจฟังพระองค์พูด ค่ะนั่นเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งค่ะ แล้วเหตุผลข้ออื่นล่ะ หนูชอบฟังพระองค์พูดรู้สึกว่าน่าสนใจดี แต่ที่แน่ๆคือลูกคงไม่เข้าใจพ่อหมายความว่าหนูคงไม่รู้ว่าพระองค์พูดถึงอะไร หนูเข้าใจค่ะพระองค์บอกว่าเราควรจะทำกับคนอื่นอย่างที่เราอยากจะให้เขาทำกับเราหนูรู้ว่าพระองค์พูดถึงอะไรค่ะจริงอย่างที่พระองค์พูดค่ะพ ่อสงสัยลูกจะโตขึ้นกว่าที่พ่อคิดนะ พ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้ล่ะชอบคิดว่าหนูเป็นเด็กเสมอเลย แต่เด็กๆน่าโตขึ้นนะคะ ใช่แหละโตเร็วไปหน่อยละมั้ง แต่พ่อคะมีบางอย่างที่หนูไม่เข้าใจคำพูดของพระเยซูและหนูก็ จะให้พ่ออธิบายเหรอ ได้ไหมคะ สำหรับลูกแล้วก็พ่อจะพยายาม พระองค์พูดเกี่ยวกับทรัพย์สินในโลกนี้กับบนสวรรค์ค่ะ อ๋อพ่อจำได้พ่อคิดว่าพ่อจำได้แทบทุกคำใช่ล่ะพระองค์บอกว่าจงสะสมทรัพย์สมบัติในอ๋อไม่ใช่จงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกนี้เพราะสนิมก็จะขึ้นหรือขโมยก็จะมาลักไปแต่จงสะสมทรัพย์สินของเราไว้ในสวรรค์ที่ซึ่งสนิมจะขึ้นไม่ได้ขโมยก็ลักเอาไปไม่ได้ที่ใดก็ตามที่ทรัพย์สมบัติของเจ้าพ่อหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติของเจ้าอยู่ที่ใดหัวใจของเจ้าก็จะอยู่ที่นั่น ใช่แล้วค่ะพระองค์พูดอย่างพ่อนี่ล่ะ เอาล่ะพ่อจะอธิบายถ้าเราเก็บสะสมเงินทองบางทีขโมยก็มาลักไปได้ แล้วเราจะสะสมเงินไว้ในสวรรค์ได้ยังไงคะพ่อ จำได้ไหมพระเยซูน่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินแต่พูดถึงทรัพย์สินทรัพย์สินในโลกนี้ก็มีแก้วแหวนเงินทองซึ่งสูญหายหรือว่าถูกลักขโมยไปได้แต่อะไรล่ะคือทรัพย์สมบัติในสวรรค ์ก็การทำความดีใช่ไหมคะ ใช่แล้วการทำความดีเวลาที่ลูกเล่นกับเพื่อนๆก็จงดีต่อเขายกโทษให้เขารักเขาโดยไม่คำนึงว่าเขาจะดีต่อลูกไหมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ลูกปฏิบัตินั่นคือทรัพย์สินในสวรรค์ถ้าลูกทำเช่นนั้นทูตสวรรค์ก็จะบันทึกความดีลงไปในสมุดแล้วลูกก็จะมีทรัพย์สินในสวรรค ์อ๋อหนูเข้าใจละหนูจะเป็นคนดีค่ะหนูต้องการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เยอะๆแต่พระองค์พูดว่าอะไรอีกนะคะ ลูกหมายถึงว่าทรัพย์สินอยู่ที่ใดใจก็อยู่ที่นั่น ใช่แล้วค่ะหนูจำได้ละ จะให้พ่ออธิบายไหมล่ะ หนูว่าหนูเข้าใจค่ะถ้าหนูสะสมเงินทองไว้ในโลกนี้ นูก็อยากที่จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าหนูสะสมมากเข้าขโมยอาจจะมาลักเอาไปได้แต่ถ้าหนูสะสมทรัพย์สินไว้ในสวรรค์จะไม่มีใครแย่งเอาไปได้หัวใจของหนูก็จะอยู่ที่สวรรค์เพราะพระเจ้าอยากให้หนูไปอยู่ที่นั่น พูดถูกต้องเลยลูกแต่พ่ออยากจะเพิ่มเติมหน่อยอย่างที่ลูกว่าถ้าเราสะสมเงินทองเราก็อยากจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือความจริงแม้แต่ทรัพย์สินในสวรรค์ก็เหมือนกันยิ่งเราเมตตาต่อผู้อื่นและมีความรักใคร่ต่อเขาเขาก็จะรู้สึกยินดีและอยากที่จะทำอีกจนทรัพย์สินในสวรรค์มีมากมายจนกระทั่งไม่เหลือสิ่งใดอยู่ในโลกแล้วพระเจ้าก็จะนำลูกไปสู่สวรรค์เพื่อชื่นชมกับทรัพย์สินที่สะสมไว้ในสวรรค ์พระเยซูคงจะมีทรัพย์สินมากมายในสวรรค์พระองค์เป็นคนเมตตาแล้วก็รักใคร่ผู้อื่น ถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในสวรรค์และในโลกนี ้แม้แต่ลูกเหรอคะ ใช่แล้ว แต่หนูเป็นลูกพ่อนี่คะ ใช่แล้วแต่ลูกขอเป็นลูกของพระองค์ได้ถ้าลูกต้องการ พ่อหมายถึงว่าเขาอุปการะหนูเหรอคะ ใช่แล้วล่ะพระเยซูสามารถอุปการะลูกได้เออมีอะไรจะถามพ่ออีกไหมล่ะ อ๋อพระเยซูพูดถึงพี่น้องและก็สิ่งที่อยู่ในตาของเขาสิ่งของในตาของเขาแต่หนูไม่มีพี่น้องนี่คะพระเยซูเขาไม่ได้พูดกับหนูใช่ไหมคะ ทำไมไม่ลองไปถามแม่เขาดูล่ะเรากำลังสร้างบ้านใหม่นะพ่อมีงานต้องทำ พ่ออธิบายให้หนูฟังหมดเลยค่ะพ่อฉลาดนะคะ แม่ก็ว่าอย่างนั้นนะและพ่อก็เป็นคนดีด้วย หนูดีใจค่ะที่พ่อเป็นพ่อของหนูและหนูก็ดีใจที่มีแม่เป็นแม่ของหนูด้วยค่ะ ขอบใจลูกแม่เองก็ไม่ขอแลกเด็กคนไหนกับลูก หนูอยากจะมีน้องชายบ้างค่ะ น้องชายเหรอทำไมถึงอยากจะมีขึ้นมาหลังไม่เคยได้ยินลูกพูดอย่างนี้เลยนี ่ก็พระเยซูเขาบอกนี่คะ อ๋อ หนูไม่เข้าใจที่เขาพูดพ่อเลยให้มาถามแม่ดู เออแม่จะพยายามอธิบายน่ะเรื่องอะไรล่ะ ลูกจำไม่ได้ทั้งหมดแต่มันเกี่ยวกับพี่น้องค่ะ อ๋อ ใครที่เห็นผงในตาพี่น้องก็ให้เช็ดออกแต่เขาเองก็มีสิ่งที่อยู่ในตาของเขาเองที่เขาจะต้องเอาออก นั่นเป็นเพียงเกร็ดของเรื่องคือพระเยซูอ้างถึงของสองอย่างคือผงกับท่อนไม้ผงนั้นเล็กมากแต่ท่อนไม้นั้นใหญ่โตทั้งสองสิ่งนี้คือความผิดหรือความบาปบางครั้งเรามองเห็นบาปนิดหน่อยของพี่น้องของเราแต่มองไม่เห็นบาปใหญ่ของเราเองเราตัดสินคนอื่นบางทีก็นินทาบาปเล็กน้อยของคนอื่นแต่เราไม่ยอมรับบาปใหญ่โตในชีวิตของเราเราควรจะมองดูตัวเราก่อนว่าเรามีบาปไหมแล้วจึงค่อยช่วยพี่น้องของเราให้พ้นจากบาปเล็กน้อยของเขา ใช่ค่ะแม่แต่หนูไม่มีน้องชายนี่คะ มีสิลูกทุกคนน่ะเป็นพี่น้องกัน แม้แต่มิเรียมเพื่อนสนิทของหนูนั่นเหรอคะ ใช่แหละแม้แต่มิเรียมมนุษย์ทุกคนน่ะเป็นพี่น้องกัน ใช่แล้วล่ะเมื่อวันก่อนมิเรียมตะโกนใส่หนูให้หนูหยุดทำงานหนูโมโหเลยตะโกนกลับไปใส่เขาดังกว่าที่เขาตะโกนมาซะอีก โอ้ไม่ไหว หนูจะต้องดีต่อเขามากขึ้นแล้วก็หยุดสั่งให้เขาเลิกทำโน่นทำนี่เพื่อที่เขาจะได้ดีกับหนูแล้วก็เลิกสั่งหนูให้ทำโน่นทำนี่พระเยซูหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วลูก หนูก็จะทำอย่างนี้อ้อแล้วเวลาที่มิเรียมอยู่กับพ่อของเขาแถวๆที่พ่อก่อสร้างบ้านอยู่ถ้าหนูจะไปหาเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ไหมคะ ได้สิลูกแต่อย่าไปเกะกะแถวนั้นนะ ไม่หรอกค่ะแม่ เป็นเด็กดีนะ ค่ะแม่หนูไปก่อนละค่ะ ไปสิจ๊ะแสงดูสิจริงๆ